दिल ले गई ले गई एक चुलबुली चुलबुली नाजनी। दिल ले गई एक चुलबुली चुलबुली नाजनी। मुखड़ा ऐसा है उस जालम का, हुस्न भरा है सारे आलम का। मुखड़ा ऐसा है उस जालम का, हुस्न भरा है सारे आलम का। दिल ले गई ले गई ले गई एक चुलबुली चुलबुली नाजनी। मुखड़ा ऐसा है उस जालम का, हुस्न भरा है सारे आलम का। मुखड़ा ऐसा है उस जालम का, हुस्न भरा है सारे आलम का। उसके काजल बिना नैन काले, और काजल लगा ले तो क्या हो। उसके हाथों में सुर्खी चमन की, और मेहंदी लगा ले तो क्या हो। उसके काजल बिना नैन काले, और काजल लगा ले तो क्या हो। उसके हाथों में सुर्खी चमन की, और दिल ले गई ले गई एक चुलबुली चुलबुली नाजनी। दिल ले गई एक चुलबुली चुलबुली नाजनी। टुकड़ा ऐसा है उस जालम का, हुस्न भरा है सारे आलम का। हाय मुकड़ा ऐसा है उस जालम का, हुस्न भरा है सारे आलम का। गुस्सा करे वो हसीना, और निखरे है उसकी जवानी। रंग आता है गोरे बदन पर, जैसे चांदी पे सोने का पानी। जितना गुस्सा करे वो हसीना, और निखरे है उसकी जवानी। रंग आता है गोरे बदन पर, जैसे चांदी पे सोने का पानी। दिल ले गई ले गई एक चुलबुली चुलबुली नाजनी। दिल ले गई एक चुलबुली चुलबुली नाजनी। मुखड़ा ऐसा है उस जालम का, हुस्न भरा है सारे आलम का। मुखड़ा ऐसा है उस जालम का, हुस्न भरा है सारे आलम का। है वो छुई मुई अपने आंचल से खुद दब रही है। एक चंपा की मदहोश डाली अपने फूलों से खुद झुक रही है। दिल ले गई ले गई एक चुलबुली चुलबुली नाजनी। दिल ले गई एक चुलबुली चुलबुली नाजनी। मुखड़ा ऐसा है उस जालम का, हुस्न भरा है सारे आलम का। मुखड़ा ऐसा है उस जालम का।